Przed chwilką minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Springsteen na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, a jak zwykle o tej porze, kiedy to na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Trupa Trupa. Invisible Lory, Trupa Trupa w naszej piosence dnia. Do usłyszenia także w audycji porannej po 8.30, a tymczasem na budziku o punkt 7 po 4. Co lubią najbardziej misie, Yogi Land. Ada, dzień dobry dziś w budziku. 12 minut po godzinie 4. Ciekaw jestem, kto odpowie za chwileczkę mailowo, telefonicznie bądź smsowo. O, dzień dobry. A więc dla przypomnienia, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Uff, piątkowe trzy szybkie, ciach ciach. Światło nocne świeci, świeci nad głowami. Jeszcze pięknie świeci księżyc widoczny. To pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Beskid, lekki mrozik dziś na posterunku. Pan Mariusz gorąco pozdrawia pozostałych, którzy przy radioodbiorniku i przed komputerkiem. To pierwszy sygnał telefoniczny, smsowo. Ahoj wszystkim żeglarzom i rybakom na wachcie. Ślę słowko z Sokółki, pomyślnych wiatrów. Bardzo pięknie dziękujemy. Ahoj, przygoda. Pierwszy sygnał smsowy, a mailowo dziś z Nowego Jorku strzelił w naszej rozgrzewkowej konkurencji trzy szybkie pan Robert. Nowy Jork również spod sztangi gorąco pozdrawia, gdzie na zewnątrz 6 stopni powyżej zera. Wieczorny trening, znaczy się, z trójką przez internet. Również pięknie i gorąco ściskamy. 17 minut po godzinie 4, powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. To już za chwilę, a teraz Joshua Radin. just call out my name. Pięknie, takich nagrań, mam nadzieję, rozbudzających, rozgrzewających nie zabraknie dziś. Kolejne sygnały od Państwa, tak nasłuchuję, podglądam. Oczywiście za kilka chwil także będziemy sprawdzać się ostatni raz w tym tygodniu listę obudzności. Także tę zagraniczną tak troszkę akcentowałem. Pana Roberta z Nowego Jorku, bo to niełatwa sztuka. Raz, że może nieco łatwiejsza, bo wieczorowo-nocną porą w związku z różnicą czasu, ale jednak to internetowe opóźnienie, kilkudziesięciosekundowe, a czasami nawet kilkuminutowe, dwu, trzyminutowe występuje, więc tak ustrzelić i wstrzelić się mailowo właśnie za wielkiej wody, wielka sztuka, raz jeszcze gratulujemy. No ale podglądam także pozostałe Państwa sygnały z drugiego końca globusa też, to zdaje się, że cała noc, raczej popołudnie i wieczór piątkowy, no przyjemnie, przyjemnie, przy również internetowym radioodbiorniku, a my rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę jeszcze przed wschodem słońca, bo wzejdzie po 6 i zajdzie po 17, więc dzień potrwa 11 godzin i 12 minut. No nie mogło być tak ładnie 11-11. No ale nie jest źle. Dnia przybywa i tego się trzymajmy. Dziś imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Dzień dobry Państwu. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawo? Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znasz.

Fantastyczne Lauryn Hill. Zdaje się, że ostatnio dość dawno nie słyszana właśnie w budziku. No to już powiedziałbym klasycznie. Tak jak prognoza pogody, która to dziś w wykonaniu pana synoptyka w pierwszych zdaniach brzmi, że Europa zachodnia i wschodnia w zasięgu wyżów, a pozostały obszar kontynentu pod wpływem Nirów nad Polskę nasunie się od zachodu. Zatoka związana z Niżem wędrującym z nadpółnocnej Francji nad północne Niemcy i od Dolnego Śląska w głąb kraju przemieszczać się będzie front okluzji. O tym zokludowanym powietrzu już kiedyś mówiliśmy. Z południowego zachodu będzie napływało dość ciepłe powietrze polarno-morskie. A jak wygląda prognoza w szczegółach? O tym już teraz, bo minęła 4:30. Zbliża się pełnia, więc w wielu miejscach i wczoraj też słoneczny, bezchmurny dzień. Dziś też tak się zapowiada, ale miejscami zachmurzy się i będzie przelotnie padał deszcz od zachodu w głąb kraju w kierunku wschodu, a w rejonach podgórskich możliwy prócz deszczu także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i uważajmy, na krańcach wschodnich rano mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu do 60, w górach do 70, a wysoko w Karpatach w porywach nawet do 100 km na godzinę. No i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr dziś południowy. Ciśnienie niskie i jeszcze się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali. A na termometrach będzie wyglądało to tak, że w Dolinach Karpackich będzie od 3 do 5 stopni. Podobnie na Wybrzeżu koło 5, na Pomorzu. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku dziś do plus 10. Ziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo, powiedz. O mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota. Za tą wzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym. Za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał. Za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno. Beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie. Za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką. Nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce. A polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój. Bez sensu. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm, wie pani. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach, te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Coldplay oczywiście z zestawu utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Ani się obejrzeliśmy, a to tak szybciutko śmignęło, prawda? I znowu kolejne podsumowanie. A oczywiście zbieramy także te na ten rok. Ja już przyznam szczerze, po tych dwóch miesiącach 2020 mam jeden taki zagraniczny typ, no ale na razie nie będę podpowiadał. No i jeszcze dla uzupełnienia podsumowania Coldplay z tym nagraniem na miejscu drugim, zaszczytnym i zasłużonym. Sygnał od państwa, mailowo, telefonicznie i smsowo. Pani Monika już z nami, kłania się nisko. Pani Kinga również o tym, że wczorajszy dzień przespała, a dziś wcześniej wstała. I to był właściwie taki spalony jeszcze przed znakiem sygnałem, ale rzecz jasna zaliczamy. Stefcio z Mielca również z nami, na polu za oknem piątka. No i piątek i nie pada, i zachmurzenie 2:8, ciśnienie na ludzie wszak piąteczek. No i tego się trzymajmy, niech te piątki nam towarzyszą nie tylko same czwórki. Uwaga, uwaga, za chwilę wystart. Za 6 minut Podkarpacie zgłasza swoją obudność i nasłuch za oknem jeden powyżej bez opadów. My mieliśmy się trzymać, że to będą same piątki, w piątek piąteczek, a plan na szybką dychę dziś wybieg właśnie się trzymając tych czwórek o 4:44, 44:44, to pan Adam z Jarosławia. Jak zwykle podziwiam i pozdrawiam. Nadszedł ulubiony dzień, to także akcentuje pani Iwona z Nysy, gdzie za oknem plus 3 nie pada i trochę wieje. Sygnał również od pana Marka z Wałbrzycha, który to pozdrawia serdecznie z chłodnego, podkreślmy, chłodnego Wałbrzycha. No i wreszcie słychać trójkę i wspólnie z Budzikiem. Zaległe życzenia urodzinowe ślę także rok metalowe serce Działoszyna w pracy. Pracy samo się nie zrobi. W Opolu plus 4 i nocka dobiega końca. To pan Sławek z 17 dnia. Z 17 dnia do urlop. To już właściwie ostatnia prosta. Pan Waldemar z Poznania również jest z nami. Pan Paweł kłania się nisko z Łosic, gdzie na dworze minus 1. Pan Leszek z Poznania również podsyła meldunek. No, silna poznańska drużyna i opolska również, bo i pani Monika także, która z Opola pisze, kompletnie nie rozumiem fenomenu piątku, bo tak się złożyło, że pracuję w każdą sobotę. Ale na szczęście jeszcze tylko tydzień i urlop, a za oknem piątka. A właśnie, i tego się trzymajmy. To na termometrach, to w kalendarzu, a w radiu... Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut, a właśnie, piąta. Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Rozwagi brak i wąski świat, trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Bardzo zapracowanym człowiekiem, bo i kuźnia, i cementownia, i dostawcy chleba, i

Jakby ktoś z sąsiadów pytał państwa, co to takiego, to proszę powiedzieć, że nowe nagranie w Trójce w Budziku to Alicia Keys. A propos sąsiadów, to pan Waldemar ma pytanie, bo bardzo naszego słuchacza ciekawi, czy w wielkich wieżowcach, jak pisze pan Waldemar, w których mieszkam przy Bułgarskiej 5959, a też o tej porze ktoś, słuchaczy, redaktor może zadać takie pytanie. No, jeśli pan, panie Waldemarze, zrobił głośniej, to już będzie wiadomo, bo tam może stukanie w sufit, w podłogę, w kaloryfer, czy w co tam jeszcze. Bułgarska w Poznaniu. Bardzo chyba przyzwyczajona do głośnego grania. Mam nadzieję, że także od czasu do czasu zwycięskiego, kiedy to głosy ze stadionu również pewnie i do naszego słuchacza docierają. No ale to nie o tej porze, rzecz jasna. Czyżby piosenka Czepialska? To pytanie od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy i kolejne piosenki czepielskie do nas dołączają, z czego bardzo się cieszymy. Niektórzy z państwa być może nie odszyfrują tego hasła. Cóż to takiego? Piosenka czepialska. No taki utwór nieskomplikowany często, może nawet zgołanie wprost budzący, ale jednak jak raz usłyszymy z samego rana, to później, nie wiedząc czemu, powtarzamy, nucimy czy śpiewamy przez cały dzień, od rana do nocy. No to niech i będzie, jeśli państwo zadowoleni z takiego muzycznego obrotu sprawy, Nawalisz jakiś, niech będzie naszą nową piosenką czepialską. Ciekaw jestem, czy ktoś z państwa wie, bo to mówiliśmy już dobre kilka tygodni temu, że to była pod koniec roku i na początku tego 2020 polska piosenka czepialska. Czy państwo kojarzą ten utwór z akcją społeczną? Jeśli tak, to proszę szybciusieńko dać znać, cóż to takiego i do czego tenże utwór i śpiew Mietka Szcześniaka nas zachęca. Kto żebrakiem, a kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd, i kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który nie odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. A litery wskażą szlak. szybciusieńko pani Gasia odpowiedziała. No wiadomo, Dole, który u nas hobbit na tapecie, pozdrawiamy. Pani Beata była blisko, cała Polska czyta dzieciom, taka akcja była kiedyś. No blisko, blisko. Tu chodzi o kampanię społeczną Instytutu Książki, zachęcającą nas wszystkich, łącznie z Milusińskimi, a może przede wszystkim do sięgnięcia po książki, do odwiedzenia bibliotek. Polecamy państwu. Mała książka, wielki człowiek. To nagranie również z gatunku Czepialskich. No i sygnał od państwa. Bardzo pięknie dziękuję za błyskawiczną reakcję. Na dzień dobry również i te sygnały tam, gdzie słuchamy właśnie Trójki. Bułgarska nie, ale bardzo blisko, na Marcelińskiej w Poznaniu. Słucha pani Alicja i prosi o dużo energii. Ach, tej energii nie brakuje właśnie. To w nagrodę dla państwa, że tak dzielnie w komplecie dotrwaliśmy do końca tego tygodnia. Wiadomo co, na śniadanie. Grecka co? Tak jest, grecka kiszka. Za 5 minut piąta.